Kichwa cha somo la leo kinasema hatua ya tatu ya Mkristo utukufu. Hatua ya tatu ya Mkristo au hatua ya tatu ya ukuaji ya Mkristo utukufu. Tumekuwa tunasoma masomo ya mfurizo. Hii ni somo kama ni la tatu. Yalikuwa yawe marefu, lakini kasema wewe tufanye hatua tatu tu peke yake ya ukuaji wa Mkristo. Unajua haitoshi kuokolewa peke yake. Kulisikia neno la Mungu na kulikiri, hapana. Mungu anataka twende juu hapa. Sawa, haitoshi kujua na kusoma na kuandika. Unatakiwa uwe na ujuzi mkubwa zaidi na kujifunza mambo mengine na fani. Ndivyo ilivyo. Kama vile okay, ni vizuri mtu kujua kusoma na kuandika, akaweza kutuma ujumbe, akapata ujumbe, akasoma, akaandika na nini. Lakini hiyo ndio wokovu. Kulikiri jina la Yesu Kristo na kufunguliwa milango ya uzima. Lakini Mungu anataka tuende mbele zaidi, isiishie hapo. Mungu anataka tutembee naye kila siku, na tunapotembea tunaukulia wokovu. Kwa hiyo katika hatua zetu za kumlingana Mungu, kutembea na Mungu, kukulia wokovu, kuna hatua. Hatua ya kwanza tuliona ilikuwa inaitwa wiki ya nyuma, ya kwanza kabisa iliyoanza ya masomo, ilikuwa ni hatua ya wokovu. Kuokolewa, kulisikia neno la Mungu la wokovu, kuliamini na kulikiri kwa kinywa. Ambayo kwa lugha nyingine tuliita hatua ya kwanza ilikuwa inaitwa justification, au kupata haki, kuzaliwa katika ukoo wa Kristo. Unajua leo kuna watu wamezaliwa katika ukoo wa shetani. Wako katika ukoo wa shetani, yani wamejiungamanisha na shetani kabisa. Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso mlango wa pili, anasema wana wa uasi. Yesu aliwaambia watu fulani katika watu alikuwa hekaruni. Alikuwa anaongea na watu waliokuwa hekaruni. Anasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Hivi mtu kishakuwa na baba, si ni mmoja naye? Sasa tunatakiwa tuna baba wa mbinguni kwa kumwamini Yesu Kristo. Ilikuwa ni hatua ya kwanza kuzaliwa na kupata haki, inaitwa justification. Wiki iliyofuata baada ya pale, japo hapa katikati tulisimama kidogo, kukawa kuna hatua ya pili ilikuwa inaitwa sanctification. Kimsingi ndio kuukulia wokovu, yani ile hatua ya ukuaji. Sanctification, kusanctify ni kama kutenga, kutakasa. Ya kwanza ilikuwa ni utakaso, kwa maana kwamba kutakaswa dhidi ya hukumu na dhambi ya milele. Lakini ya pili inafanya kazi kimwili zaidi. Ya kwanza ni ya kiroho. Ya pili ni utakaso wa kimwili zaidi. Lakini jina yake mara nyingi ndio hiyo tunaita sanctification. Kutengwa na vitu vichafu vya dunia. Kama ulikuwa mlevi ukaacha kulewa. Kimsingi kama ulikuwa mnywa pombe ukaacha kunywa pombe. Kimsingi. Kama ulikuwa mtukanaji ukaacha kuwa mtukanaji. Kama ulikuwa muongo ukaacha uongo. Kama ulikuwa mtu leo una mtu sijui Dar es Salaam una kila sehemu una nini, ukaachana na yeye ukawa na mtu wako rasmi Mungu aliyekupa kama mkeo na mmeo. Tukatengwa na madhambi yanayomuudhi Mungu. Sasa hivyo vitu sio wokovu. Kwa mfano uwezo kusema kwamba kuacha kunywa pombe ndiko kuokolewa, hapana. Mtu anaweza akaokolewa baada akaendelea kunywa pombe kabisa. Lakini anakuwa hajatengwa, hayuko sanctified. Hiyo ilikuwa ni wiki ya pili. Hatua ya tatu sasa ndio tunaiona leo, inaitwa glorification, utukufu, kuglorify. Tunapookolewa na Kristo, alafu tukatengwa kwa ajili ya Kristo, tukamlingana Kristo, tukawa ni kama akina Petro, tukawa karibu na Kristo kama wale mitume wake na watu wengine wanaoamini Kristo. Tunafika hatua fulani Mungu sasa anaanza kututukuza. Yaani tunaanza kuvuna matokeo ya kutengwa kwa ajili ya Kristo. Hatubaki hivi. Tufungue kwa kutoka katika kitabu cha Warumi mlango wa 8, anasema hivi. Hizo ndio ni kukumbusha na tu zile hatua. Warumi 8, naomba uwe na tabia ya kupendezwa na kusikia neno la Mungu likisoma. Nikifafanua pendelea ndio. Ukisikia nimekupeleka kwenye kitabu pendelea zaidi. kwa sababu ndipo unakuwa unapata sosi ya kweli. Kitabu cha Warumi mlango wa 8 tusome mstari ule wa 30 anasema hivi. Na wale aliowachagua tangu asili. Hivi unaposema watu waliochaguliwa, ina maana ni kila mtu au ni baadhi wamechukuliwa wengine hawakuchukuliwa? Maana yake wamechaguliwa hao. Wale waliochaguliwa tangu asili, hao aliwaita. Kuitwa ndipo kulikia jina la Yesu Kristo na kuitwa kwa wana wa Mungu. Na wale aliowaita, hatua inayofuata sasa, hao aliwahesabia haki. Hiyo hatua kama ya wokovu na nini na nini. Alafu naye anasema na wale aliowahesabia haki, hao aliwatukuza. Hiyo ni hatua ya mwisho kabisa. Mungu mwenyewe anamwambia Kristo, hatuitu kwa Kristo, hatuendi kanisani, hatuitu kusoma neno la Mungu na kufuata mambo ya Mungu kwa sababu tu ni kawaida ya wanadamu kufanya hivyo. Hapana. Kuna sehemu tunaelekea, kuna makusudi tunayaendea. Nayo ni kutukuzwa na Kristo. Unaona kwamba yanagotea katika utukufu wa Kristo. Nani asiyependa kutukuzwa na Kristo? Kutukuza ni kuheshimu. Sehemu nyingine Yesu anasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 12 hiyo sikuandika, anasema mtu akinitumikia Baba yangu atamheshimu. Wewe mwambie huwezi kuheshimiwa na Mungu kama ukutumikia Mungu. Dunia itakuheshimu. By the way, shetani ukimtumikia atakuheshimu, lakini baadaye atakutupa. Kweli kabisa. Na nile. Maneno magumu sana. Maneno ya kawaida sana. Maneno ya kawaida na siatoe kwenye fikira zangu na ufahamu wangu. Na asuma kwenye neno la Mungu. Na kuyakafanua. Naomba tulijue hilo. Na hatutakaa sana hapa muda mrefu. Kutoka unafanya mambo yako mengine. Lakini kuwe na muda wa kutenga kumsikia Kristo na kutengeneza kitu katika nafsi yako. Kwa hiyo tunaona kuna hatua ya kutukuzwa, kuinuliwa au kung'alishwa. Yaani ndio hizo hatua za mwisho. Biblia inasema tutang'aa kama jua na nyota. Ukundo kitu utukufu, neno utukufu mbali na kwamba ni kuinuliwa, ni hivi mtu aliyetukuzwa anakalishwa nyuma, anakalishwa mbele. Kalishwa mbele. Mtu aliyetukuzwa anakalishwa chini au anakalishwa juu? Juu. Mtu aliyetukuzwa anakuwa anang'aa au anakuwa hang'ai? Kwa hiyo ni vitu vyote vinavyohusu kuwa juu na kuinuliwa na kutukuzwa kufanya nini? Sasa tutaona leo. Tusome, okay, sina haja kufungua pale, niseme tu mdomoni. Yesu alimwambia miongoni mwa wale maumbu zake Lazaro. Lazaro alipokuwa amekufa kwenye mlango wa 11 wa Yohana, Yesu alikuja akiwa amechelewa, akakuta tayari ameshakaa kaburini siku nne, ameshaoza. Baadaye wakalia baadaye, sikumbuki kama ni Martha, nafikiri ni Martha, sio Maria. Akamwambia, "Je, Yohana 14:11 anasema, "Je, Martha, sikukuambia kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu?" Sikwambia hivyo. Mungu ambie, ukiamini wewe, ukiamini mimi, tutaona utukufu wa Mungu. Kabisa. Ukiamini. Yesu alikuwa anamkumbusha sema, lakini sikukwambia. Kwani hujui hicho? Kama ukiamini, ukidumu katika kuniamini, ukidumu katika na mimi, utauona utukufu. By the way, utukufu wa Mungu, wokovu ni utukufu. Lakini haulingani. Kuna watu watakaa kwenye viti vya juu, kuna watu watakaa chini kabisa kwenye ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo lakini naomba nieleweke vizuri. Naomba nieleweke vizuri. Utukufu huu tunaoongelea, kukuzwa, jina jingine la utukufu ni kukuzwa, kuinuliwa. Kuheshimiwa. Hayo yote hayo. Hivi wewe kwambie mtu anapoishi akafikisha miaka labda 90, 100, hajaugua, hana kisukari, haja figo hazijafeli, Mungu hajamtukuza kweli huyo mtu? Hamtukuza. Yule ambaye anaondoka hajapata hata mtoto wake wa kwanza akafa. Yule anayekufa na miaka 60, 70 afu akuwahi kupata mtoto, akuwahi kuwa na mume au mke. hapo hakuna utukufu. Kabisa. Dunia inaweza kukutukuza, ikakupa vyeo, ikakupa nini, lakini Mungu. Kwa hiyo tutaona kwamba, naomba eleweke vizuri. Utukufu, kuheshimiwa na Mungu, kuinua na Mungu, kuko katika kategori mbili, sehemu mbili. Kuna utukufu wa hapa duniani, ambao Mungu atawapa watu wake, anawapa watu wake, tusipozimia, tusipokatishwa tamaa, tusiporudi nyuma, lakini vile vile kuna utukufu, hasa sehemu kuu ya utukufu ni kwenye ufalme wa mbinguni. Hapo hasa ndiyo malengo makubwa sana. Ndiyo malengo makubwa sana. Wacha niwape mfano hii kusudi labda muelewe. Ni kama mtu anapenda kusoma. Anaweza kaa anasoma, ana enjoy, anafanya nini. Lakini lengo kubwa sio ili kusudi asome tu ba. Ni yale mapato, ni ile kazi nzuri atakayoipata baada ya kusoma. Yaani ni matokeo yanayokuja baada ya pale. Lakini hata hapa katikati bado Mungu anatutukuza. Kwa hiyo Mungu kuna utaona utukufu aina mbili. Mtu aanze na utukufu ule wa baadaye ambao ndio hasa sehemu kubwa ya utukufu tulioitiwa. Uliotokana na wokovu hatua ya kwanza, justification, uliofuata na sanctification na lakini ule unaokuja sasa baada ya kuvua miili hii ya dhambi inayoharibika. Naomba tu kitu cha kwanza tukipe nafasi ya kwanza. Na ndivyo Biblia ilivyotengeneza. Hebu tusome katika kitabu cha. Kwa hoja kwanza sema utukufu halisi uko katika ufufuo. Utakuja wakati wa ufufuo. Ondo utukufu hasa tulioitwa mtu. Lakini hapa katika tunaona na utukufu wa katikati wa mwilini hapa duniani. Wanakuambia leo hii Wakristo wa leo wanataka utukufu wa duniani peke yake. Anataka akifika kwa Yesu Kristo kesho amesha jenga nyumba yake, atafanya nini? Alafu hajui kwamba vile vile anaweza kaiacha kesho kutu. Tukufu mkuu kabisa ni ule ambao kama tunavyosema najua taji imewekwa mbinguni kwa ili yangu. Unakuwa na taji. Utaji ni utukufu. Ni kuvalishwa, ni ushindi. Ni ushindi. Nikwambie leo hii, sikiliza ili neno nikwambie ni la faraja. Leo hii kuna watu wako duniani wametukuzwa. Akitaka kutembea kuelekea sehemu fulani anafuatana na watumishi au watu wenye vyeo tena wakubwa na magari 50 mpaka 100. Sawa? Usilie sana kwamba huna hiyo nafasi. Hebu tafuta utukufu wa kweli wa Mungu wa mbinguni. Asiye na upendeleo. Hii dunia ina upendeleo. Hii dunia ina upendeleo. Anaweza kama kuna mtu amepangwa anaweza kazi nzuri akanyimwa akapewa mwingine. Wewe akakupa cha mbaya au asikupe kabisa. Cheo cha dunia ni cha upendeleo. Lakini vyeo vya Kristo ni haki. Utukufu halisi uko katika ufufu. Utaanza wakati wa ufufu. Hebu tusome kutoka katika kitabu. Twende haraka haraka kidogo najua nasikia kama kuna joto sila na gani na nini mnasikia? Yaani tufungue pale Wakolosai 3:4 twende haraka haraka. Sasa mkisikiza vizuri nitaenda haraka kusudi tumalize haraka. Yaani sitakatiza ujumbe. Kwa hiyo ufupisho ni usikivu wetu na kadhalika. Wakolosai 3:4 anasema hivi. Kristo atakapofunuliwa, maana yake wakati wa ujio wa pili wa Yesu Kristo. Wakati wa ufufuo watapokuja kutufufua. Anasema Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Unaona inaanzia pale. Unasema mbona kama sijaingia sana. Mtende tulikuwa kwenye Kolosai, rudi kushoto, kuna kitabu cha Filipi. Filipi mlango tena nao ni wa 3 mstari wa 20. Wa Filipi 3:20 usichoke. Anasema hivi. Wafilipi 3:20 anasema hivi. Kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Hivi unaweza kutukuzwa sema ambapo sio mwenyeji? Sio rahisi. Mkataa kwao ni mtumwa. Ukiwa nje ambayo sio kwako ni mtumwa wa pale. Mtumishi. Una nafasi ya kwanza, utachaguliwa kuwa kiongozi. utapewa nafasi kwenye hii dunia, sio nyumbani kwako uliyemwamini Yesu Kristo. Anasema wenyeji wetu uko mbinguni. Kwa lugha ya King James anatumia neno zuri, anasema our citizenship is in heaven. Yani ni kama uraia. Uraia sisi ni raia wa mbinguni. Anasema kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tunamtazamia mwokozi, hapo ni wakati wa ufufuo, Bwana Yesu Kristo, atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Manake tutakuwa tumetukuka kama Kristo. Wewe kwambie, inawezekana usione labda dunia ile kuzunguka na ufahamu wa kiroho ukawa haujawa mkubwa na nini. Lakini hem tumia tu akili ya kawaida. Mwanadamu hawezi kulinganishwa na viumbe vingine. Huwezi kulinganisha mwanadamu na wanyama. Huwezi kulinganisha mwanadamu na simba linalokimbia likala mpaka uchafu tumboni wa mnyama mwingine, au ni mwanadamu ni kiumbe ambacho hakiishi hapa hapa. Kimeumbwa kwa mfano wa Mungu, tutafananishwa na Kristo. Ameumbwa kujua jema na baya. Ndio sababu hivi shetani anapambana sana na wanyama, anapambana na binadamu. Sababu wanadamu wanafanana na Kristo. Kwa hiyo anasema, si kama mstari umesikia vizuri, ataubadilisha mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Unaona kwamba utukufu wetu unakuja. Unasema bado sijaelewa. Hem twende katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza, rudi kushoto zaidi. Wakorinto wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 40 anasema hivi. Wakorinto wa 15 mstari wa 40 ni maana ni mistari mingi inayohusu habari hizo za utukufu, anasema hivi. Sasa hapa anachokiongelea ni kwamba hatutatukuka sawa. Hatutukulingana wote tukana. Hata Mungu, kwenye nafsi za Mungu hazilingani moja kwa moja. Zote ni Mungu ndio, zote ni mamlaka ndio, zote ni maamuzi ndio, zote za milele ndio, lakini kuna Mungu Baba. Ni kichwa cha Kristo. Vile vile na mbinguni hatutalingana. Ni kwa kiwango gani ambavyo tumemngalia Kristo duniani atatungalisha mbinguni. Anasema ndipo anafafanua pale. Mstari wa 40 anasema hivi. Anasema tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani. Lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali na fahari yake ya ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua na fahari nyingine ya mwezi. Anapotumia fahari ni mng'ao, ni ndoko kutukuka huko. Ndio jina, yani ni Kiswahili haya maneno yafanani fahari na utukufu sio. Lakini fahari ni nini? Ndio utukufu, mtu mwenye fahari aliyotukuka. Lakini kwenye lugha ya King James anatumia neno glory, glorification, utukufu. Anasema hivi, na fahari nyingine ya mwezi na fahari. Jamani, kuna watu wengine watafika kwa Kristo wang'ae kama mwezi. Mwezi una mwanga mwingi sana. Unaweza ukashona nguo kwenye mwezi. Unaweza ukakata kucha kwenye mwezi. Kwenye jua je? Jamani, mimi natamani ning'ae kama jua. Kwa Kristo. Hem tafuta kung'aa kiasi. Maana nasema kuna wengine watangaa mfano wa jua, wengine watangaa mfano wa mwezi, wengine kama nyota. Nyota nyingine, kuna nyota nyingine si kwa sababu ziko mbali, zinakuwa kama hazina hata mwanga. Unaona tu nuru tu kwa mbali, lakini hazing'alishi kitu. Kadhalika anasema na kiyama ya wafu, hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutokuharibika. Hupanda katika aibu, hufufuliwa katika fahari na utukufu. Hupandwa katika udhaifu, hufufuliwa katika nguvu. Nasema upandwa mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa kiroho au wa utukufu. Hoja ninayotaka kujenga hapa na ambayo neno la Mungu linajenga ni kwamba utukufu, hatua ya tatu ya kutukuzwa, kuinuliwa, sehemu yake kubwa kabisa ni kwenye ufufuo. Kwanza ni ya milele. Pili ni ya kweli tukufu wa dunia hii. Hebu jiulize watu waliotukuka dunia hii ambao hawapo tena. Wako wengi. Wako wengi. Nani ni muombea wewe kama Nyerere? Alikuwa ametukuka lakini hayupo tena. Utukufu wa duniani unaisha. Uliisha. Na kwambia unaweza kwa umetoka duniani ukawa na cheo ndio duniani, lakini bado madhira na mapigo ya dunia ukaendelea kufikiri kutana nayo vile. Rais Moi wa Kenya nadhani hakukaa miaka 10 ndani ya ndoa yake. Kwa muda wa miaka 24 baada karibu 10 na kitu alikuwa rais ndio, lakini alikuwa na rais anakaa peke yake Ikulu. Kwa Kelena alikuwa ameondoka. Kwa hiyo alikuwa na utukufu lakini haukuwa utukufu kamili. Rais Putin na matukufu mengi ya dunia hii. Ina utukufu wa Kristo ni mkamilifu. Hauna majuto. Ndio sio? Mtendelee. Kwa hiyo tunaangalia utukufu ule ujao. Msome kutoka katika kitabu cha Daniel, usichoke sana. Nisichoke vile vile nikamwambia na jambia na mimi. Msome Daniel. Daniel kasoma tulisoma karibuni. Mlango wa 3 nasema 12, sorry. Daniel 12. Mwishoni pa. Mwisho wa Daniel kuna mlango wa 12 mstari wa 3 nasema hivi. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga. Ndio neno lile ung'ao. Tukufu. Jua lile. Anasema na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Kwa hiyo waulize, mimi na Diamond ni nani ametukuka hapa Tanzania? Diamond, si ndio? Ametukuzwa na dunia akiwa na beba wengi na ushoga wake na uchafu wote kupeleka watu duniani kwa shetani. Mimi sikutukuzwa, lakini ninayoyafanya ni kuita watu kwenda katika uzima wa milele. Ndio sio? Msome mstari wa 3 anasema hivi. Nimetoa mfano. Wale walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki. Wanaoambia watu, jamani, acheni hili mrudie, nenda kwa Kristo. Hata kama kwa gharama, hata kama unachukiwa, hata kama upendwi. Mimi hapa nilipo nimepoteza marafiki wengi kweli kweli. Nimepoteza marafiki kweli kweli. Lakini I don't care. Ningekuwa na uwezo kuandika kwa herufi kubwa ningetamka kwa herufi kubwa. Hiyo ni hivyo sema ndio herufi kubwa yenyewe. I don't care. Sijali. Sijali kabisa. Kwa nini? Natafuta utukufu, natafuta ufufuo ulio bora. They are looking for a better resurrection. Wanatafuta utukufu, ufufuo wenye utukufu ndani yake. Na ndicho tulichoitiwa. Yeremia anasema Bwana sikukaa katikati ya vijio vya wanadamu ili kusudi niweze kukutafuta wewe. Je, tujitenge kabisa kusudi tuende tukae? Kuna watu wengine nasikia wameenda, kuna watu nasikia walikuwa naitwa si masabato, si wasalia, si wanaenda wanatoka dunia wanatafuta mapoli huko, wanaishi humo ndani ya mapoli, wanajitenga huko. Kuna huko Marekani kuna dini nyingi sana za watu wa namna hiyo. Wameshika majimbo, kwa mfano majimbo ya kama jimbo la Maine. Wanaishi watu wanaitwa wale. Hata Mennonite wako msoma. Ni wamebadilika, lakini ni unakuta wanaenda wanajitenga, wanatafuta milima yao na mabonde yao, wanaishi huko, hawashirikiana na wanadamu wengine, wanadhani ndio wamejitenga na dunia pale. Yesu anasema si waombei watoke duniani, bali watengwe na yule mwovu akiwa ndani ya dunia. Anasema ninyi ni nuru ya dunia, ninyi ni chumvi ya dunia. Hivi chumvi ikijitenga na chakula itakuwa na faida gani? Lazima ukiwa chumvi. Anasema ninyi chumvi ya dunia, ni nuru ya dunia. Nuru itakimbia giza? Nuru inatakiwa ende kwenye giza ili kusudi ionekane, lakini isiwe giza. Chumvi lazima ijichanganye na chakula ili ikikoleze. Chumvi inabadilisha ladha ya chakula kicho kitamu na kifanya kile chakula kitamu. Uje uchukue kama dagaa, usiweke chumvi ule. Ni watamu dagaa, lakini wale bila dagaa, bila chumvi, au hata samaki. Yaani ni ile chumvi ndio inaleta utamu wa hizo hivyo vyakula. Kwa hiyo ni kuwaongoza wengi kuongoza chakula kisicho na ladha dunia sio kwa ladha, ili kusudiwe na ladha ya Kristo. Anasema hao watu watangaa kama nuru, kama jua, kama mwangaza. Hebu nenda kawe uwe anzia na familia yako tu. Uwe mfano mzuri wa familia. Kuwa mtoto mzuri kwenye familia. Mienendo yako watu wengine. Alafu usitegemee kuwa mzazi mzuri kama ukuwa mtoto mzuri. Never. Ah, ndio sio. Kama alikuwa mtoto mwovu, mtundu, mkorofi, korofi, mjinga, mjinga, mchafu, mchafu, mdhami, dhami, alafu ghafla analea watoto wema. Hata. Mijuzi na ngoja nini kujisifia kama power. Sio kwamba natoa mfano, jamani, naomba yeye sijisifi kwanza, nakosa watu wako hapa kutoa mfano. Si kwa sababu tungekuwa wengi ningepata. Juzi nikutana na mwalimu wangu wa sekondari, headmaster. Alikuwa shani sawa kwa sababu nilikuwa kitoto wakati huo mpaka ufumani mpaka ufumani. Nilimtajia jina tu. Akasema kwanza umebadilika sana, ukozi nimebadilika. Akasema Dennis wa nidhamu. Yaani alichokikumbuka kwangu ilikuwa nidhamu. Na nilikuwa wa kwanza kuanzia form 4 mpaka form 4. Sikuwahi kununua daftari form 1 mpaka form 4. Hakukumbuka, anaendelea alikuwa ananipa zile zawadi. Lakini hakukumbuka uwezo wangu wa darasani. Darasa moja ilikuwa na wanafunzi 132. Nilikuwa wa kwanza form 1 mpaka form 4. Wanafunzi 132 mara 4. Mie mihura yote. Of course, tumemaliza form 4, tu moja ni zidi point. Moja. Hiyo ni kawaida. I don't care. Lakini hakukumbuka hayo. Alikumbuka nidhamu. Amina. Nidhamu ni nini? Ni kitu kitokacho kwa Mungu. Hata kama kiko miongoni mwa wanadamu. Alikuwa naye ni mzee wa nidhamu yule. Alianza kutupa jinsi alivyotengeneza ile shule tulipofika pale, shule ya sekondari ya Kilosa, alivyoibadilisha. Alichukua miaka 8 kuitoa katika uchafu na nini, tukaikuta ikiwa baada ya miaka 8 ikiwa imekuwa shule yenye nidhamu. Ukifika na nidhamu inajenga nidhamu. Nilikuwa natoa mfano wa duniani. Yaani hakuna faida ya kukosa nidhamu, hakuna faida ya kukosa mambo ya mpendezayo Mungu. Unaweza kuniambia kwamba nidhamu ni tendo la kishetani au la kimungu? Hata kama inafanyika kwenye vitu vya duniani ni la kimungu. Eh? Twende hoja ya pili, inasema tumeona utukufu kwamba ultimately au hatima yake ni katika utukufu na ufufuo wa ufufuo. Na ama nisitize mstari wa 13, mstari wa 3 wa Danieli 12, anaposema na wale waongozao wengi katika kutenda mema, katika haki. Katika haki. Leo hii kuna waimbaji wengi dunia hii wanawaongoza wengi katika nyimbo zao na movie zao, kina Kanumba wale, katika uasherati na uchafu. In the name, katika jina la kuwa entertain, katika jina la kuwa burudisha. Mwani kwa mbili? Zile movie za Kanumba zinafundisha uchafu na nini, na za kina Diamond na wengine na nini, ukizilinganisha na mahubiri nayo wahubiri mimi. Mimi ya kwangu naweza kapata sifuri, wale wakapata million. Likes. Ndiyo sio? I don't care. Bado, I don't care. Sijali. Adam inayasema inaongoza watu katika haki. Emu lenga uwe ni kijana, ni binti ambayo makuzi yako, ukwaji wako yana ni taswira ya kuongoza watu, mfano mzuri. Hakuna kitu kizuri kuona kama mwenzako emu linganisha, chukua labda kuna mabinti wale wanatembea. Mmoja amevaa kimungu, kimaelekezo ya kibiblia, amevaa nguo zake zinapendeza, nywele zake zinapendeza na nini. Mwingine amevaa kinguo kinaonyesha maungo yake, kina amesuka nywele ameka majitu mekundu yale kuna yale majitu gani yale bleach me ana unamuona kabisa wote wawili yupi ambaye anampendeza Mungu huyu ana huyu mmoja anawaongoza wengine katika uovu watapita vijana pale watakuwa na mtamani na watachukua namba zake huyu mwingine wanaweza kawa na muogopa ogopa yani unakuwa mfano mwema unakuwa mfano mwema uko ni kuongoza watu lakini kuongoza watu moja kwa moja kabisa katika wokovu katika haki ni kushika Biblia yako kuhubiri watu injili mtaa kwa mtaa niwa kwa nini lakini yote katika yote ni kwa ajili yake moja ni kubwa jingine kidogo lakini yote yanafanana yanafanya kazi moja nani uko pamoja na hoja ya pili inasema utukufu wa watu wa Mungu hapa duniani. Sasa hapa duniani Mungu tukikaa muda mrefu na Mungu katika watu leo hii watu wanataka akifika kanisani siku hiyo aondoke na baraka za nyumba na nini kila kitu. Ameshapata mchumba. Yaani ameingia siku ya kwanza. Hebu wale tena amepata uponyaji, ameondoka na mchumba, ameondoka na kazi, yaani kila kitu hapana, haiko hivyo. Hatua ya utukufu wa Kristo mpaka tutembee na Kristo hata hapa duniani. Nani amenielewa? Na hizi kwamba nimewadanganya. Wewe niseme kama Paulo. Ninachowaambia ni kweli sisemi. Na watu watasema nasema wewe. Ah, yule anasema nadharia tu. Haya. Yohana 15:13 naomba nisisome. Ende haraka kidogo nitamke tu. Yesu anasema siwaiti tena watumwa bali nawaita rafiki zangu. Hivi mtumwa wako na rafiki yako yupi ametukuka? Ni wiki ya mwisho Yesu Kristo anaondoka duniani. Miaka mitatu na nusu huko nyuma alikuwa hajawaambia hivyo. Anasema jamani huko nyuma nilikuwa nawaita watumwa, lakini sasa kuna muda wa kuwaita marafiki. Muda wa kutukuzwa umefika. Hebu kaa na Yesu Kristo mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kaa na Yesu Kristo katika ujana wako mpaka upate mji wako. Uone utukufu atakao uzaa, matunda utukufu katika mji wako, katika familia yako. Isaya, hebu tufungue pale hii mstari kidogo haijakaa sana kichwani muda wote. Isaya 41, Isaya tumeimaliza sio muda mrefu. Naikumbuka vizuri lakini ngoja niisome. Isaya 41 mstari wa 8 anasema hivi. Ngoja nini haraka anasema hivi. Isaya 41 anasema nawe Israeli mtumishi wangu. Unaona inatokana na mtuma, unaanza kuwa mtuma na mtumishi. Lakini sikia hatua inayofuata. Yakobo, niliyekuchagua mzao wa Ibrahimu rafiki yangu. Hivi unaweza kuwa rafiki na mtu mmekutana leo umeshakuwa marafiki? Urafiki unachukua muda. Wewe niliyekushika toka miisho ya dunia na kukuita toka pembe zake. Nikikwambia wewe mtumishi wangu nimekuchagua wala sikutakutupa. Usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu naam. Nitakusaidia naam. Nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Mstari wa 11, tazama wote walioona hasira juu yako watatahayarika na kufadhaika na kadhalika na kadhalika. Unaona kwamba hapa Mungu anaongea na watu wake, anaongea na uzao wa Yakobo, anaongea na Mkristo wa leo, lakini aliyetembea na Kristo alikuwa mtumishi wake. Anasema huyu katukuzwa huyu. Hajatumia neno moja kwa moja kutukuzwa moja kwa moja, lakini matendo anayoongelea ni unamheshimu, unamlinda, unampa kipaumbele, unamtetea, unafanya nini ndio kumtukuza. Ndio sio? Mtu ukimpenda unamtukuza. Unampa vitu vizuri. Unamnunulia nguo nzuri, unamvalisha, unamfanya vile vitu vizuri, hapo ndio kutukuza. Na Kristo anafanya kwetu. Hiyo ni hatua ya mbele. Utukufu hapa duniani. Anasema tulikuwa kwenye Isaya 41, Isaya 41. Tuna mfano ya Mungu alivyokuwa anatukuza watu wake waliotembea naye kwa muda. 41:15 anasema hivi. Isaya 41:15 anasema hivi. Anasema je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye hata asimhurumie? Maana watumbo lake naam, hawa waweza kusahau. Lakini mimi sitakusahau wewe. Kwa naomba tutembee tufike sehemu fulani Mungu aseme sina uwezo wa kusahau. Anaweza kumwambia hivyo damu. Amemsahau tokea milele. Ni sehemu fulani Mungu asikusahau. mtembe hapo Mungu, Mungu wala weka kidogo, Mungu anazalisha vingi kutoka huko. Kule tu kudumu mbele ya, asema ninyi ndio mmedumu pamoja nami katika taabu zangu, sasa ninawawekea ufalme. Luka mlango wa 22. Kwa kudumu naye. Kiangalia wale akina Petro, sio kusema kuna vitu vikubwa sana walifanya. Hivi unaweza kuniambia kwamba Petro na Musa nani alifanya vitu vingi? Musa. Ni Musa. Lakini kule tu kudumu na Yesu. Anasema ninyi ndio mlio dumu na pamoja nami katika taabu zangu. Wakati watu wamekataa jina la Yesu Kristo, wamekataa neno lake, wamefanya nini? Wewe umedumu naye, unasikiza neno hili, mvua inanyesha, jua linawaka, msimu unapita, mwaka unaingia, mwaka unatoka. Kitabu cha Zekaria. Nani anataka kuwa mboni ya jicho la Mungu? Watu wanapenda maneno. Unakuta mtu amevaa kikahaba anakuambia mimi tena tukua tujamaliza kabla tumalize ule mstari tukua tunausoma wa nilikuwa nimesahau kusoma mstari mwingine kutuchora katika vitanga huko ndo kutukuzwa huko tukua tunasoma Isaya 49 ile sura 16 tusoma 15 tukaacha 16 samani naomba nikurudishe hiyo 16 anasema hivi anasema hivi mwanamke anaweza kumwacha mtoto wake katika hali ya kawaida leo hii wanawaacha anaweza kumwacha kwa ajili aende kazini aende shule fanye nini lakini alikuwa anasema ndio hawa waachi ndio lakini inaweza katokea na kweli siku hizi inatokea sana lakini anasema mimi siwezi nikawaacha na juu yake anasema Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Kuta zako ziwe mbele zangu daima. Mungu anasema watu wake, anafika sehemu fulani, anakuchora kwenye kusudi, yani uwe karibu. So Mungu ana vitu vingi vya kushughulika. Je, atasahau? Hapana. Lakini maana yake nimekuweka mbele zaidi. Nimekuchora kwenye vitanga vyangu. Yaani Mungu anene maneno ya wema kiasi gani zaidi. Naomba Mungu akuchore katika vitanga. Vitanga ni hapa mbele kabisa. Je, Mungu akikuchora katika kisogo chake hata kama kuone milele, chague kuchora kwenye kisogo. Je, akikuchora mgongoni? Je, akikuchora katika unyayo wake? Atakuwa amekukanyaga muda wote kwenye vitanga. Ni sehemu nzuri, lakini haiji leo, haiji kesho. Nasema ninyi ndio mmedumu pamoja naye. Wewe wambie, hivi unahitaji watu wote waje kwa Kristo ndo na wewe uende? Anatakiwa mtu mmoja tu kwenda kwa Kristo, wewe na mimi, basi mtu mmoja mmoja. Mmoja tu. Tuende katika kitabu. Okay, kwa hiyo nani anataka kuchorwa kwenye vitanga? Nani anataka kuwa mboni ya jicho? Mimi nataka niwe vyote. Anasema katika kitabu cha Zekaria, Zekaria mlango au Zakaria, hicho tunazoea kusema Zekaria. Zekaria mlango ule wa pili. Anasema hivi. Zekaria 2:8 anasema. Anasema hivi: kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, ili nitafute utukufu. Unasikia neno utukufu liko humo? Amenituma kwa mataifa wale waliowateka ninyi, maana yeye awagusaye ninyi aigusa mboni ya jicho lake. Nikwambie, nataka ufike sehemu fulani, ugonjwa ukikugusa unakuwa umegusa mboni ya jicho la Mungu. Adui akikuinukia anakuwa ameinuka juu ya jicho la Mungu. Mboni, sio jicho la mboni. Ile sehemu nayoona. Pale katikati kabisa kwenye pupil ambapo mwanga unaingilia. Hoja ya tatu. Okay, kabla ya hoja ya tatu. Kwa mfano neno yakiwa mengi na wasiwasi kama usikivu taendelea, lakini mwenye nisome. Bado, tuwene kwenye kitabu cha Hesabu. Tukua tuja fanya ibada nyingi kwa muda, kwa hiyo ngoja tulipe kiasi chake. Tuwene kwenye kitabu cha Hesabu, mlango wa 12. Hesabu ni kitabu cha 4 kwenye Biblia yako. Tende mlango wa 12. Kuna mithali, kuna maneno mazuri kweli kweli pale. Hesabu 12 anasema hivi. Anaanzia mstari wa 6, anasema hivi. Kisha akawaambia, sikilizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii, hapo ni Mungu ananena mwenyewe. Akiwapo nabii kati yenu, mimi, anasema jina lake, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono. Nitasema naye katika ndoto. Kwa mfano anasema kama mtu ni nabii, mtumishi, mhubiri wa neno langu, nitatumia maono na nini nimpe ujumbe, akasema. Lakini sikiliza watu waliowainua sasa. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Wewe ni mwaminifu katika nyumba ya Mungu? Anasema yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote, kwake nitanena mdomo kwa mdomo. Lakini hapo kamtenganisha. Huko ndo kutukuzwa. Na wengine wote nitakuja kwenye ndoto na nini? Watafanya kazi yangu ndio. Yaani ni lakini Musa yeye tofauti na wengine. Nitanena naye kinywa kwa kinywa, mdomo kwa mdomo. Huko ndo kumtukuzwa. Ukienda katika kitabu cha Zaburi, najua okay, mnaweza mkafuatana mimi, si hakuna shida. Msikiliza kwa habari za Daudi na nyumba yake. Daudi ana katika watu, yani kuna watu watatu ambao Biblia imekuwa inatumia neno rafiki za Mungu. Kuna Ibrahimu, kuna na Daudi, na Musa naye anaingia. Msikie Daudi anavyosema habari za Daudi kwenye mlango wa 89 wa Zaburi. Tunakaribia kumaliza. Tuna mambo mengi sana zaidi ya hapa. Zaburi ya 89 usichoke. Anasema mstari wa 3 na 4 anasema hivi: nimefanya agano na mteule wangu Daudi, mteule wangu. Nimemwapia Daudi mtumishi wangu, wazao wako nitawafanya imara milele, nitakijenga kiti chako cha enzi hata milele. Unaona kwamba hapa ni mtu aliyefanywa rafiki, aliyetukuzwa. Yaani huyu yuko katika vipimo vya kimungu Mungu. Yaani kama ni ikulu ya Mungu huyu yuko pale. Yaani hagongi kwa kubahatisha. Ni nyumbani kwake. Na Mungu anatutaka tuwe marafiki zake. Wafano mstari wa 20 mpaka 24 anasema hivi. 20:24 anasema hivi: nimemwona Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta yangu matakatifu, ambaye mkono wangu utakuwa thabiti kwake na mkono wangu utamtia nguvu, adui hata muonea wala mwana wa uovu hata mtesa, bali nitawaponda watesi wake mbele yake, nitawapiga wanaomchukia. Uaminifu wangu na fadhili zangu atakuwa nazo, na kwa jina langu pembe yake itatukuka. Kama nikifika sehemu fulani, Mungu atusemee. Mungu sio mbaguzi. Hoja ya mwisho inasema hivi: kuteswa pamoja na Kristo ndicho kigezo cha utukufu. Yaani utukufu hauji tu kwa kukaa naye muda mrefu. Mfano hata wana wa hata mitume wale. Anasema ninyi ndio mmekuwa pamoja nami katika taabu zangu. Yaani nilipokuwa nateswa, walipokuja kunitafuta kule kwenye bustani ya Gethsemani na nini, mlikuwa pamoja nami, mliteswa, mlifanywa nini? Wengine mpaka mlianza hata kupigana, akina Petro walichukua upanga wakakata mtu. Yani walitaabika kwa ajili ya Kristo. Ngoja nikuulize, uko tayari kutaabika kwa ajili ya Kristo? Kwa sababu haiji hivi. Ngoja nikuulize, kwa mfano ukiwa na taabu, ukawa na shida na nini, rafiki yako unayemheshimu na kumtii ni yule ambaye mlikuwa mnakula naye kijiweni mambo naye vizuri, au yule aliyekuja kukuona wakati unauma mwaka mzima, aliyekuwa na wewe kwenye taabu zako? Kwa hiyo huyo ndiyo unayemtukuza na kumpa kipaumbele. Yule aliyekuwa anakupigia message za usiku na nini tu mbali tu hivyo, it's not itosh. Vivyo hivyo na kwa Yesu Kristo. Biblia inasema katika kitabu cha Ngoja hii mistari isome mingi mingi. Mwenye ni shachoka. Kuhubiri neno la Mungu sio kazi rahisi. Hii ngoja tuendelee. Si vizuri kutukatiza haya mambo. Warumi mlango wa 8 anasema hivi. Choke. Warumi 8:17 anasema. Warumi 8:17 anasema hivi. Na kama tu watoto basi tu warithi. Tumezaliwa tunarithi kwa Kristo. Warithi wa Mungu. Warithiwa pamoja na Kristo. Anasema yani tunarithi kwa Kristo ndio. Lakini anaenda mbele zaidi, hatua inayoenda mbele. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Utukufu wetu unaenda na kuteswa pamoja naye. Kuna mtu mwingine akamwambia habari za kuteswa pamoja na Kristo. Ni kama unamletea matapishi mbele ya kwenye sahani. Hapana. Nezekana neno geni kwako, nezekana neno ujawe kurisikia una tufatia kutokea mba, yote vile. Lakini ndicho Mungu anachosema na kuzabuni. Tukiteswa pamoja naye, tupate kutukuzwa pamoja. Hata hawa watu wanaofanya siasa. Mfano kwenye nchukule mfano, niwape mfano. Niwai kusikiliza mambo, huyu rais wa Uganda nitwa nani? Kaguta Museveni, Yoweri Kaguta Museveni. Alipata uraisi kwa kupigana vita vya msituni. Wewe unadhani watu walio mtu anapopigana vita mpaka akaitoa serikali madarakani amefanya kazi ndogo? Natoa mfano wa duniani, sio kama nasifia. Kafanya kazi kubwa au ndogo? Je, watu walio kwa pamoja, je, akikamatwa hatari yake ni ndogo ni kubwa? Mauti kuwa, si ndio? Sasa lakini hakufanya peke yake. Wale watu walio kwa pamoja naye kwenye vile vita vya msituni vile ndio walikuja, mwingine anakuwa waziri mkuu, mwingine anakuwa makamu wa rais, mwingine anakuwa na nini? Na nini ndio hao, yani wanaoteswa pamoja naye ndio wanakuja kutukuzwa naye siku amekaa kwenye kiti cha utukufu cha duniani. Watu leo wanataka afike kwa Kristo, asifanye chochote, asisome neno, asifanye chochote, kwanza amtukane Kristo katika uvaji wake na mienendo yake, alafu anataka Mungu ampe na baraka na nini, alafu na mbinguni amweke kwenye viti vya juu. Amchore kwenye vitanga vya mikono yake, alafu awe mboni ya jicho lake. Ni ujinga. Nikuto kujua. Nani pamoja na mimi? Nimeandikwa. Tusome katika kitabu cha Petro wa kwanza, mlango wa 5. Ngoja leo tulipe kisasi wiki iliyopita tukutana. Mnakumbuka eh? Ngoja tulipe. Muda bado ni ule ule, hatujazidi risali moja, lakini tumejifunza mambo mengi kweli kweli. Kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 5 nasema hivi. Petro wa kwanza 5 mstari wa 5 anasema hivi: na wasihi wazee walio kwenu, mimi niliye mzee mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo. Umeshuhudia, ulikuwepo, ulishiriki, na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye. Kwa sababu alikuwepo wakati wa kuteswa kwa Kristo. Alishirikiana na kuteswa pamoja na Kristo. Alifungwa baada ya Kristo kuondoka. Alikosokoswa kuuawa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 12 baada ya kumuua Yakobo mkubwa. Herode alikuwa ameshajipanga kumkamata na Petro akamfunga. Petro anasema, ninajua sasa nitakuwa mshiriki wa utukufu utakaofunuliwa. Jamani, naomba tutafute ule Kristo wa juu juu wa uongo uongo wa maneno maneno. Ni pamoja na kuwa maaminifu katika ibada. Ni pamoja na kuwa maaminifu katika miili yetu na kushindana na dhambi kwa kadri inavyowezekana. Kundo kushiriki mateso ya dunia hii. Dunia hii ina vishawishi vya pombe. Kuna uwezo kuitwa kwenye kikao au kwenye jumuiya au kwenye sherehe, ina vinywaji vingi na mapombe na nini na mawaini na nini, ukajinyima yale mavileo. Kama alichofanya Daniel. Daniel alikuwa ameitwa kwenye ufalme wa Nebukadreza, akajinyima kula vile vyakula vya mfalme na vileo vyake. Nani yuko pamoja na mimi? Mathayo mlango leo nasema tuko tunaipia, tusichoke. Niko nakaribia kumaliza, lakini lazima nisome hili mstari hili. Kwa sababu tulikaa bila ibada kipindi fulani wakati wa mvua. Hata mlango wa 20, tuanze 19 mstari wa 28, sikiliza hii. Matayo, ile injili kubwa kubwa ile, ndefu kuliko zote. Jumbe mwingi sana. Mstari wa 19 mstari wa 28 Biblia inasema Petro anataka kujua. Mstari wa 28 anasema mstari wa 27 anaanzia hivyo, anasema ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata. Hayo ni mateso, sio mateso. Tutapata nini? Petro anaona kwamba jamani, inaonekana kama niko napata hasara. Yaani mzee mwenyewe anaonekana anaondoka, anatuacha, muda wote tumepotea. Yaani sasa nini sasa? Tuambie. Si alikuwa swali zuri, baadaye Yesu alikupendeza lakini alimjibu. Sasa najua udhaifu wewe. Najua tunataka vitu tu. Anatujibu. Anasema hivi. Yesu akamwambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi kwa mateso manake, katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu, ninyi nanyi mtaketi katika mtaketi kila mtu katika viti 12 mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Ninyi ndio mtakuwa majaji. Ushaikuona majaji wa Tanzania wanatembelea magari yanafananaje? Wanatembelea kwenye mwendo kasi kwanza pale kale. Kama anatembea barabara za mwendo kasi, hapiti kwenye foreni, ananyoka hapo kati. Anasema mtahukumu na hao ni majaji wa dunia. Amina. Nimwambia maneno mabaya. Nimwambia maneno yasiyo stahili. Haya, twende. Tulikuwa kwenye Mathayo 19. Twende Mathayo 20. Anasema hivi, Mathayo 20. Mstari wa 20 na tuanzie mstari wa 20 anasema. Mstari wa 20 anasema. Nipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanawe, akamsujudu na kumwomba neno, akamwambia, "Wataka nini?" Akamwambia, "Agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi mkono wako wa kuume na mkono wako wa kushoto katika ufalme wako, katika utukufu." Yaani wanataka kutukuzwa hawa. Na wameombewa na mama yao. Na wamefanya kazi kimsingi. Unamsema Yakobo, unamsema Yohana. Unasema hii tuliita kamati kuu ya Kristo. Kristo alikuwa hafanyi vitu wakati wa miaka yake mitatu duniani bila kuwa na Petro na Yakobo na Yohana. Lakini mama yao anakuja, hakukosea, alikuja kwa wao, alifanya kitu kizuri. Na kuomba wewe mama utamani watoto wako wakae kwenye utukufu pamoja na Kristo. Hata kama hujui namna, kaenda kama watoto. Na alikuwa sahihi. Walishaondoka nyumbani wanafanya kazi na Kristo. Anasema sasa naomba na mimi nije kama mzazi. Hao watoto usiwaache ukaondoka wakarudi nyumbani. Naomba uhakikishe kwamba umewaweka kwenye viti mmoja kulia mmoja kushoto. Sikiza Yesu alichowajibu. Na sio kwamba alikuwa anawafundisha, alikuwa anafundisha mimi na wewe. Sikiza hicho sasa. Akawa mstari wa 22. Yesu akajibu akasema, "Hamjui mnaloliomba. Je, mwaweza kunywa kikombe nitakachonywa mimi? Mko tayari kuuawa na mimi?" Mungu alikuwa anajua anaenda kwenye mauaji, anaenda kuuawa. Nyie mnaomba tu kutukuzwa, tukuzwa tu, hamjui vizuri utaratibu, hamjui. Mko tayari kukaa kwenye viti? Mko tayari kukaa kupitia mapito nitakayoyapitia? Wakasema, wakamwambia, "Twaweza." Na walikuwa sahihi. Yakobo alikuja kufa kama Yesu baadaye. Yohana yalimkuta hayo vile. Akawaambia, "Hakika mtakinywa kikombe changu." Hayo ndo mateso. Kunywa kikombe ndo kunywa pombe? Nikuombea unywe kikombe? Kunywa kikombe kuteswa. Anasema akamwambia, "Hakika mtakinywa kikombe changu, lakini kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto sina amri kuwapa, bali watapewa wale waliokuwa tayari na baba yangu." Alichokuwa anataka kusema hakipingani na sehemu yote, kwamba ni katika kukinywa kikombe, ni katika kuyapita mapito, ni katika kuwapeleka watu kwa Kristo, kuwaita watu katika. Jamani, hebu angalia kinywa chako kinaleta faida katika ufalme wa Mungu. Kinaimba nyimbo za kufundisha watu ushoga. Hata kama huzitungi unazirudia wewe. Sio vizuri. au kinywa chako kinahubiri injili? Kina nena Biblia. Yohana mlango wa 21 nilikuwa nafikiri nishamaliza. Almost nishamaliza, lakini naomba nimalize kidogo samani, naomba. Yohana 21:18 anasema hivi. Akasema amini amini nakwambia, wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako, lakini utakapokuwa mzee utainyosha mikono yako. Yesu anamwambia Petro, na mwingine atakufunga na kukuchukua usipotaka. Akasema neno hilo kwa kuonyesha ni kwa mauti gani atakayomtukuza Mungu. Tunapokuwa katika tukimtukuza Mungu katika mauti, Mungu anatutukuza. Mauti yetu, mateso yetu, kifo kizuri, tunakufa katika imani. Hivi ipi nzuri? Kufa kama Petro ukiwa na hubiri injili, au kufa kama jambazi kwa sababu umekamatwa au umekamatwa ugoni ukafa? Kifo cha aibu. Au kufa na ukimwi. Sio vitu vizuri. Kwa hiyo hata mauti yetu yanamtukuza Mungu na yanatukuza. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi mlango wa 116 mstari wa 15. Biblia inasema ina thamani sana mauti ya wenye haki. Yaani tunapokufa katika haki, katika Kristo, katika imani, sio lazima tuwawe kwa sababu ya imani, lakini tumedumu katika imani mpaka tukaondokea katika imani, kile kifo kinamtukuza Mungu, kina thamani mbele za Mungu. Aina fulani ya mateso, aina fulani ya kuambatana na Kristo. Naomba tumalize kwa kitabu cha Ufunuo. Msani kishamaliza, naomba hata nisiufafanue tu ili kusudi ni usome tu ukae kwenye ufahamu. Neema ikitufunika tutaufahamu. Msari wa Ufunuo 24 Biblia inasema, kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake. Nao wakapewa hukumu, nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu. Hao watu ni walioteswa. Kichwa tunachokiangalia ni kuteswa pamoja na Kristo, kunatupa utukufu pamoja na Kristo. Kwa hiyo tunaona watu waliokatwa vichwa pamoja na Kristo, anasema kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudu yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Huko ndiko kutukuzwa. Tukufu ujao. Lakini wamelipa gharama. Walikataa namba ya mpinga Kristo, walikataa chapa yake, walikuwa tayari kukatwa vichwa kwa ajili hiyo kama itabidi. Hayo ni ya baadaye, nisiyaseme haya kwa sasa. Mungu awabariki sana, tutakuwa tumesha hapa. Neema ya Mungu afunike. Baba wa mbinguni, kushukuru kwa ajili ya neno hili, kwamba Mungu tunapoondoka ukambatane na sisi, na ukatutie katika ufahamu yote tuliyosikia na mengine yote ambayo Mungu atakutukuza katika maisha yetu yote yaliyo mbele yetu. Tunakushukuru tena katika jina la Mungu Baba, Bwana na Roho Mtakatifu. Amen.